ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आशा है सब उपस्थित भक्त इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में बहुत बहुत बहुत आनंदित होते। आप सब कैसे लग रहे हैं इस महोत्सव? अच्छा है। तो इस महोत्सव का तात्पर्य है या उद्देश्य है कि सब लोग सुखी होंगे। तो कैसे सब लोग सुखी हो सकते, दुनिया में ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम कैसे सुखी हो सकते? सब प्राणी की इच्छा है सुखी होना, परंतु जैसे हम अभी भगवद गीता का सारांश सुनने से हम सीख लिया है कि इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक संसार दुख का स्थान है और सब कुछ जो है नश्वर है, कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ जो हम बनाते हैं, सब प्लान जो हम करते हैं, हम किस लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। हर एक प्राणी सब कुछ जो करते हैं हर क्षण में किस लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। परंतु भगवान कहते हैं, और वास्तव में यदि हम विचार करते हैं हम भी समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत का मुख्य लक्षण है कि ये जगत दुखमय है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है या होना चाहिए कि हम कैसे सुख मिलेंगे और किस प्रकार सुख हर एक प्राणी की इच्छा है सदैव हर एक क्षण में पूर्ण सुखमय होना। परंतु वास्तव में हमारी अनुभूति विपरीत होती है। इस भौतिक जगत में हम संघर्ष करते हैं जिससे हम सुखी होंगे, परंतु फल जो हम मिलते विपरीत होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि दुख हम मिलते। तो इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है कि सब सुखी होंगे। सर्वे सुखिनो भवन्तु, भगवान की इच्छा है कि सब सुखी होंगे। कैसे हम सुखी हो सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न है और भगवद गीता में हम इस बड़ा प्रश्न का उत्तर भी हम मिलते। तो आप सब यहाँ आया है और आशा है जगन्नाथ की कृपा से सब सुखी है इस महोत्सव में। तो इस प्रकार का सुख जो आप अनुभव करते हैं, ये सुख पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण का मतलब जिसकी सीमा नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है। इस भौतिक जगत दुखमय है और दुखालयम अशाश्वतम, सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है उसका आरंभ होते है, कुछ समय रहते हैं और उसके बाद समाप्त होते। तो पूर्ण सुख वो उस प्रकार का सुख है जिसकी सीमा नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है। तो उस प्रकार का सुख केवल श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में होते हैं। तो अन्य प्रकार का सुख किस प्रकार है? जैसे ये एक महोत्सव है, आप सब लोग यहाँ आए हैं और एक घंटे दो घंटे के बाद आप जाएंगे वापस अपना घर, आप लौटेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? जैसे आप सिनेमा जाते हैं और कुछ समय अगर फिल्म अच्छा फिल्म होते, मैं स्वयं नहीं जानता हूँ लेकिन लोग जाते हैं और फिल्म देखने से अच्छा लगता है, फिर घर वापस जाते हैं और संसार के सब समस्याओं तो फिर मन नहीं आते है और जीवन जैसे चलते तो वैसे चलते। हम कुछ समय हमारे सब भौतिक समस्याओं भूलते हैं फिल्म देखने का समय, तो उसके बाद वो सब कुछ जो है जिंदगी में तो वापस हमको फेस करना पड़ेगा वो सब समस्याओं जो है। तो ऐसा होगा इस महोत्सव के बाद कि आप वापस जाएंगे और जैसे आप फिल्म देखने को बोलते हैं तो इस महोत्सव को भूलेंगे और वापस आपका जीवन चलेगा। तो इस महोत्सव जो इस्कॉन बेलगाम के भक्तों इतना सा कष्ट लेके आयोजन किया है, इससे भक्तों की मतलब आयोजन वाले भक्तों की आशा है कि सब जो यहाँ आया है और महोत्सव में भाग लेने से आनंद मिलते हैं, तो भक्तों की आशा है कि आप उस प्रकार का आनंद लेंगे जिसकी सीमा नहीं है और अंत भी नहीं है। तो वो कैसे संभव है? आप इस महोत्सव मैदान से वापस जाने के पश्चात आपको कल ऑफिस जाना है या दुकान या फैक्ट्री और जिधर भी आपका काम तो जाना पड़ेगा और सब सांसारिक मुश्किल जो है आपकी जीवन में तो फिर चालू होगा। बहुत दफे लोग मेरे पास आते हैं और मुझको कहते हैं मुझे एक मुश्किल है, तो मैं ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं तो आप बहुत भाग्यवान हैं। कैसे मैं भाग्यवान? मेरी मुश्किल एक मुश्किल है, तो आप भाग्यवान हैं तो आपका जीवन में खाली एक मुश्किल है और सभी लोग की जीवन में अनेक है, अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं है सब लोगों की जिंदगी में। तो कैसे हम सदैव सुखी हो सकते, यही बड़ा प्रश्न है और उत्तर है भगवान जगन्नाथ की भक्ति में। और इस महोत्सव आयोजन करने का उद्देश्य है कि भगवान जगन्नाथ सुखी होंगे और भगवान जगन्नाथ का सुख से हम भी सुखी होंगे। ममाई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीव भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण के अंश है और गुण का विचार में सब प्राणी सब जीव भगवान के समान है, एक भूल सिद्धांत है, खुद धारणा है कि जीव और भगवान सभी प्रकार से एक ही है। ये बहुत बड़ी बहुत प्रचलित गलत फहमी है, परंतु वास्तव सिद्धांत है कि भगवान महान है और हम जो जीव है हमारी स्थिति क्या है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, भगवान प्रभु है हम दास है। और मुक्ति के पश्चात भी हम भगवान के सेवक रहेंगे, तो भगवान हमसे बहुत बहुत बहुत बहुत बड़े हैं। परंतु एक विचार में भगवान और जीव एक ही है कि भगवान जैसे आनंदमय है हम उस प्रकार भी आनंदमय हो सकते हैं, और ऐसे आनंदमय होना हमारा मूल स्वभाव है। दुखी होना का जरूरत नहीं है इस भौतिक संसार में। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु प्राप्ति होती है, बार बार जन्म लेना है। तो इस प्रकार संसार चक्र में हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में बार बार जन्म लेते हैं, तो इस संसार चक्र में रहने का जरूरत नहीं है, हमें पूरा आनंदमय होना चाहिए। कैसे? भगवान जगन्नाथ की शुद्ध भक्ति में। इस महोत्सव का तात्पर्य है भक्ति, कृष्ण भक्ति। किस प्रकार की भक्ति? वो भक्ति जिसमें वो जीव जो भगवान कृष्ण की भक्ति कहते हैं, तो वो जीव का हृदय में केवल एक इच्छा होना चाहिए। तो सब कुछ वो इच्छा क्या है? सब कुछ जो मैं करता हूं, सब कुछ जो सभी वचन जो मैं बोलता हूं, सभी चिंतन जो मेरा मन में है, तो सब भगवान कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। सब कुछ जो हम करते हैं कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, सब कुछ जो हम करते हैं केवल भगवान कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। और यदि हम इस प्रकार बोलते हैं, करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने आप यदि हम सब प्रयास करते हैं केवल कृष्ण की प्रीति के लिए, तो अपने आप हम भी सुखी होंगे। तो ये जीवन का रहस्य है। तो सब लोग, सब प्राणी सुखी होने चाहते हैं, परंतु सुखी नहीं होते। सुखी नहीं होते क्यों? क्योंकि सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख के लिए करते हैं। तो यदि हम सब कुछ जो हम करते हैं सुख के लिए करते हैं, हम क्यों सुख नहीं मिलते? हम सुख नहीं मिलते क्योंकि हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के लिए। हम सोचते हैं कि यदि देखने से, बोलने से, सुनने से, सब कुछ जो हम करते हैं हम सुखी होंगे, तो इस इंद्रिय सुख का प्रयास करने से हम सुख नहीं मिलते। हम सोचते हैं कि यदि मैं एक चीज देखता हूं जो अच्छा लगता है देखने से, मैं सुखी होऊंगा, लेकिन हम सुखी नहीं है। हम सोचते हैं कि यदि मैं पेट भर के और भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाता हूं तो सुखी होऊंगा, परंतु हम सुखी नहीं होते। तो जीवन का रहस्य क्या है कि सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल भगवान का सुख के लिए करेंगे, और यदि हम उस प्रकार करेंगे तो हमारे सब प्रयास तो शुद्ध भक्ति होगी, और इस प्रकार हम पूर्ण सुखी होंगे। तो ये जीवन का रहस्य है कि हम जीव है, हम कृष्ण का अंश है और हमारा सुख कैसे मिलते, भगवान कृष्ण की सेवा में। और कृष्ण की सेवा पूर्ण आनंदमय होते हैं। तो जीवन का रहस्य बहुत बहुत बहुत सरल है, वास्तव में बहुत दीर्घ तत्व दर्शन का विचार करने का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है कि क्योंकि लोग के मन में बहुत भ्रमित विचार है, परंतु सब तत्व दर्शन का सारांश हम दो तीन शब्द में बोल सकते। वो क्या है कि हम इस शरीर नहीं है, इस शरीर का जन्म था और मृत्यु होगा, इस शरीर का जन्म के पहले मैं था और इस शरीर का पतन मरण के पश्चात मैं रहूंगा, मैं सनातन जीव हूं और परमात्मा भगवान है, वे नियंत्र है, परमेश्वर है, परम भोक्ता है और उनका नाम है कृष्ण। इस भौतिक संसार में हम सुख नहीं मिलते और सुख जो हम बहुत थोड़ा सा सुख मिलते, लेकिन वो सुख जो हम मिलते हैं उसके साथ हम बहुत बहुत बहुत दुख मिलते हैं। और वो बहुत थोड़ा सा सुख मिलने से हम संतुष्ट नहीं होते। इस भौतिक संसार में हम एक बूंद सुख मिलते हैं, परंतु हमारा प्रयोजन और हमारी इच्छा है एक पूर्ण सागर का सुख मिलना। तो वो सुख सागर क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। तो कैसे हम सुखी हो सकते? तो वो भक्ति रसामृत आस्वादन करना चाहिए। वो भक्ति क्या है? सब कुछ जो हम करते कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, सब कुछ श्री कृष्ण का सुख के लिए। तो हमारी इच्छा है कि आप सब लोग जो यहां से वापस जाएंगे अपना घर अपना गांव, यदि आप बेलगांव शहर के बाहर से आया है, तो आप वापस जाकर भक्ति रसामृत लेके, इस भक्ति जिससे आप सब सुखी है, इस भक्ति तो केवल आपके लिए नहीं है, इस महोत्सव की समाप्ति के पश्चात वो भक्ति भावना जिससे इस महोत्सव होते हैं आपका दिल में लेके जाए। जैसे आप सबको कहते हैं कि इस पंडाल में, इस मैदान में आना का खाली एक शर्त है, तो सब जो आएंगे तो प्रसाद लेके जाएंगे, प्रसाद नहीं लेके जाना मना है। तो खाली एक नियम है, तो एक और नियम है जो भक्ति लेके मत जाओ। भक्ति जो आप यहां करते हैं तो दिल में लेके जाए, ये हमारा अनुरोध है। तो कैसे आप लेंगे? तो सब कुछ जो होते हैं यहाँ पर आप अपना घर में करो। जैसे यहाँ पर जगन्नाथ सुभद्रा बालाभद्रा की पूजा होती है, तो आप घर में जगन्नाथ की पूजा करो। आजकल ज्यादा लोग अपना घर में पूजा भी करते हैं अलग अलग देव देवी हों, लेकिन सबसे बड़ा पूजा होती है टीवी की, टीवी का दर्शन करना। तो अच्छा हो आपका परम पूजा टीवी को फेंक दो और भगवान जगन्नाथ की पूजा करो। कितने समय लोग टीवी देखते रहते शाम को ऑफिस से वापस आकर, 2 घंटे 3 घंटे, तो कीर्तन करो, पूजा करो, भगवत गीता कृष्ण लीला ये सब कथा सुनो, या राधा गोकुल आनंद जगन्नाथ सुभद्रा बालाजी श्री श्री गौनिताई का मंदिर यहाँ है। तो इस प्रकार इस मंदिर आके आप आरती का दर्शन कर सकते। टीवी देखने से क्या होगा, आपका दिल में काम क्रोध लोभ इत्यादि ज्यादा होगा, और भगवान जगन्नाथ की आरती का दर्शन करने से क्या होगा, काम क्रोध लोभ पूरा हटाना होगा और आपका दिल में भक्ति ज्यादा होगी। तो कौन सा अच्छा है, काम क्रोध लोभ ज्यादा होना या भक्ति, कृष्ण भक्ति? कृष्ण भक्ति होनी चाहिए। तो आप विचार करो आपका जीवन कौन सी दिशा जा रहे हैं, आप क्या काम क्रोध लोभ परायण होना चाहते हैं या भक्ति परायण होना। तो इस महोत्सव का उद्देश्य है कि सब लोग जो आएंगे तो सुखी होंगे और सत शिक्षा, यही उद्देश्य भी है। तो सब जो यहां आते हैं जाएंगे और भक्ति से प्रेरित होने से जाने ऐसे जाएंगे। तो यही भक्ति प्रचार है, यही हमारी इच्छा है कि सब लोग पूरी गंभीरता से अपना जीवन में भक्ति कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे। तो लगते हैं आप सब जो श्रोता है आप सबों में बहुत है जो ऑलरेडी भक्ति गंभीरत्व से ग्रहण किया है। अभी आप सब जो उपस्थित है आप सबों में कितने है जो ऑलरेडी 16 माला जाप करते हैं हर रोज, हाथ उठाए कुछ लोग है। कौन है जो कुछ माला करते, कम से कम 2 माला 4 माला? तो बहुत लोग है जो भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग में है। तो ऐसे महोत्सव में हम जो आनंद मिलते रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेने से, तो हम भक्ति में और भी उत्साही होने चाहिए और भी संकल्प करने चाहिए कि हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपकी सेवा में मेरा जीवन उत्साह किया था, तो मैं और भी संकल्प करता हूं कि वो मायिक आकर्षण जिससे मैं पूरी तरह से आपकी भक्ति नहीं करता हूं, तो उससे मैं अनाकर्षित होऊंगा। ऐसे ही संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान जगन्नाथ, मुझको शक्ति प्रदान करो जिससे मैं आप पूरी तरह आपकी सेवा कर सकता हूं। माया हमको खींचते या हम माया को खींचते, जिससे हम माया का प्रभाव से पूरा मुक्त होंगे, जिससे हम पूरी तरह भगवान जगन्नाथ की सेवा कर सकते, जिससे भगवान हमारी सेवा से पूरा संतुष्ट होंगे और हम भी जगन्नाथ की सेवा करने से पूर्ण संतुष्ट होंगे। ऐसे हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ये सब समझना कठिन नहीं है, भक्ति तत्व समझना कठिन नहीं है। तो वो भक्ति पूरा रसमय है। तो मैं अभी भक्ति तत्व के बारे में कैसे हम पूरा सुखी हो सकते और कैसे हम पूरा सुखी होना चाहिए भगवान की सेवा में, इसके बारे में थोड़ा कहा था। और वो भक्ति रसामृत क्या है, आशा है भक्ति रसामृत महाराज उसके बारे में कहेंगे और राम गोविंद महाराज, भक्ति तो पूरा रसमय है, तो वो भक्ति रस क्या है, राम गोविंद महाराज और भक्ति रसामृत महाराज आपको भक्ति रसामृत आस्वादन करवाएंगे, आशा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।